Kumečius, ką mes buvom, toliau, ką būtų su vyru, radom į darbą, aš jau kožną dieną gaudau po 2 litų, žymą vasarą 2 litų į dieną, į parą. Nu va šitą virs, tai gaudau 12 centnerių rugių į metą, 6 myžių gaudau, 6 avižų ir 100 rublių, 100 litų pinigas, kiek niek negaudau. 9 augom, 10 buvom, vins mirė. Nu 9 augom, nu visi pameti, nu ką, nu kun tu išės, nu paskap jau paaugom, tada tėva pragyvena geriau. Vukuli maži buvo, iš kur tu čia? Tėvuks ir mama, kun ant gali, nu tu vaku toks būrys vaikų išėti, juk anustraka ir apiplauti, ir aplopyti, ir pasiūti, visko. Na galėdavo išėti, vins tėvuks mūsų, ką mes augom, tada ir vadvarė. Kun tu gali, 10 šeimos. Vyniulek šeimos, nu vyną karį turėdam, nu, adaug čia to pyną, tu galėjo valgyti. Ne iš kur. Tų pačių klumpių, medinės tokias klumpės dėvėdam, iš asmą kur ant ledą. Vėzik tas klumps, nu sprogsi, nu liek šalia. Nu ir parėsi bas. Vėl mam turėsi atį turgų pirkti. Kitsi ketinam su tokias vilom surišdavom mums, kad mes susprogdindam kotą. Vaku, kas rūpi, šiesi tą mušyti į ledą su klumpi, kai pramuši ledą, vėzė, kaip su dužis būs. Na, bėra, nu. Na, taip, aš pasakysiu linus, po pirmą kap išmins, nu, tas su tokiams, tokį lentalį turėsi, tokį plaktų vėjom tekslą. Nuplaksi, paskui tokį šepetę, tokį būdą vienėčius tokį sukalinėtas smulkis. Nu, patus šepečius iš šokūs, tas papulis atsabdė, verč, linus atsabdė. Na, vėlnasi tą pat, nu, kirpsel, nu več su šokūs, kur pirmiau nebūtų šokarnių, ta tokis aš atminturėjai. Nu, tokį šepetę buvo, ta pasims tas vilnas, uždėsiu pašytas, apibrauksiu su šokūs, nu, ką buvo tas didelis kars, nežibau, niek nebuvo, nu, tamas vaiką liūb. Švysdavom, man verdamas, tą balaną susiskaldys mažiuburius, nu švys tą tuovą prirūks, jurga, va čia galėdavo išėsti dūmą. Nu, man niekai nebūtų, turėjom vargį.